na ikompong ton na ato di pangiren ni to tanga di kande anesun tanga di lairan buah kayu podo bulayan na kande rara na kasualai hotok oh,